İşkiyesel yakin. Sadakallahul azim. İbadallah, Allah'ın kulları. İstakullaha ve ati'uh. Allah'a karşı çok saygılı olun. Küçüklüğünüz kadar hata... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأحفاده أجمعين يا إله العالمين قدرمز أنوار إيماني رب العالمين منور إله بزل إكي جهان ده عزيز إله نفسنا شيطانın şerrinden, tesbihatından, tezyinatından, tatbihatından bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle serfirar ve şerefiyar eyle. Amin. Kulmeti seyyidin ve seyyidin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki derste Cenab-ı Hakk'ın inayetini istinad ederek, yine inayetini istinad ediyoruz. Bizi bilhassa kerem-i ihsanından mahrum bırakmasın. Mevzuyu bitirirken kaynaklarımıza temas ettim. İnsanlığın ezelden bu yana başvurduğu, başvurup kovasını doldurduğu kaynaklarımıza beraber temas ettim. Her ilmin, her ilmi tekerrünün, her anlayışın bir kaynağı vardır. Düşüncene göre kaynağı vardır, mesnedi vardır. İlmin, ilmi hayatın kaynağı ve mesnedi vardır. İçtimai hayatın kaynaklandığı noktalar vardır, iktisadi hayatın da kaynağı vardır. Biz ferdi hayatımızda, ailevi hayatımızda, içtimai ve iktisadi hayatımızda eski ifademiz ve bizim ifademizde hep aynı mevride başvururuz. Kur'an'a, sünnete, kitaba ve büyüklerimizin, fukahizam, selef-i kiram Efendimiz Hazretleri'nin sağlam, içten, samimi kaynaklara dayanarak yaptıkları içtihada veya tabiri diğerle siyasa başvururuz. Mevzu bununla bitirdim. Biz içtimai hayatımıza bir denge ve düzen getirmeyi düşünürken de yine kendi kaynağımıza, ezelden gelen, ebede gidecek olan, nüzul ettiği ve insan aleminde zuhur ettiği günden bugüne beşerin bütün ihtiyaçlarını tekeffül eden, Allah'ın kelamı olduğu için solmayan, pörsümeyen Kur'an-ı Kerim'e başlatmak olur. En mükemmel beşer tarihatından çıkan şeylerin dahi bir aslı aşamadığını gördüğümüz bir dönemde Allah kelamının taravetini, tatlılığını, cehit ve cedid oluşunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Bütün canlılığıyla bize bakıyor ve tebessüm ediyor kelam-ı ilahi. Her şey zuhur eder etmez yarım asır içinde soldu, yaprakları döküldü, pörsüdü. Bütün ömrü baharıyla hazanı arasında sadece yarım asırdan ibaret. Nice sistemler ve düzenler vardır ki biz içinde yaşadığımız asırda onların başlangıç ve müntehasını gördük. Doğum ve ölümlerine beraber şahit olduk. Ortaya konan şeylerin yeniden değiştirilmesi lüzumunun onu ortaya koyanlar tarafından ortaya atıldığını hesefle ve selehüfle müşahede ettik. Ve bunu yaparken de gökten gelen, vahyi münzel olan, Tevrat'a, İncil'e ve Furkan'a karşı bir reaksiyon olsun diye ortaya atmışlardı. Düzen adına bu düzensizliği, sistem adına bu sistemsizliği ve beşeri baştan çıkarmak için yarım asır yaşayamadı. bütünü değişti ve bütünüyle değişti. 14 asır evvel nazil olmuş. Esasına gelince 14 asır evvel değil, yeryüzünde Hazreti Adem'in ispatı vücut edişiyle nazil olmuş. Ama şerhleriyle, aşiyeleriyle, teferruata ait gelen eleştici durumlarıyla devam eden gelmiş de kamil beşerin, kamil kitabı olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'da icmalin yanında tafsili bulmuş, icmalin yanında tekmili bulmuş, en mükemmel hüviyette bize takdim edilmiş Muciz Beyan ifade Kur'an-ı Mucizül Beyan. Baş kaynağımız bu. 20. asırda ilimlerin casuslar halinden, çeşitli fen dallarından, araştırmaları neticesinde elde ettikleri her sahada her sahanın sonunda ulaşabildikleri en zirvelerden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hüküm fermi olduğunu gördükçe işimize itminan gelmekte ve kendi kendimize demekteyiz. Her meselemizi halletmeye bu ilahi selam yeter. Başta kapıları vurmak zayıf ve nakıstır. Madem ki fizik aleminin bayrağının dalgalandığı o zirvede, o yükseliş tepesinin başında ve doruk noktada, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın sesi uzaktan uzağa kulağımıza geliyor. Ben buradayım diyor, yanlış yola gitmeyin. Astronominin ve astrofiziğin bayrağının dalgalandığı noktaya, hiçten hayale gittiğimiz, veya yeni kalıplar içine girip seyrimizi devam ettirmeye çalıştığımız noktadan yine uzaktan uzay yıldızların diliyle, nebulozların gür ve ahenkli sesiyle Kur'an-ı Kerim'in sadası kulağımıza geliyor. Yıldızların güzelinden, nizam ve ahenginden, aralarında riyazi bir keyfiyetin hüküm ferma olmasından, bütün kainatta geçerli kanunların makro alem bir hüküm ferma bulunduğundan, yıldızlar kendilerine has bir dille bahsediyor ve Kur'an Allah kelamıdır diyorlar. Tıbbın inceliklerine girdiğimiz, onun laboratuvarlarında dolaştığımız, anatomi masasına yattığımız zaman yine orada dahi Kur'an-ı Kerim'in sesinin yukarılara doğru yükseldiğini, kokusunun burcu burcu burnumuza geldiğini, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikatinin bütün ilim mahabilinin çidarlarına aksettiğini görüyor. Kur'an-ı Kerim'in orada da hüküm fermi olduğuna şahit oluyoruz. Bütün ilimlerin menbaı olan ilahi ilimden birer katleden ibarettir. Madem bütün kainattan, zerreden sistemlere kadar, mikro alemden makro aleme kadar, bütün insanlığı her şeyiyle içine alan, muhit ilminden gelmiş Kur'an-ı Mucizül Beyan, her yerde söz ona ait, her yerde onun bayrağı dalgalanıyor. O halde kızıp, içtimai hayatınızı ihmal etmesi düşünülemez. Benim icmal keyfiyeti içinde size takdim ettiğim bu hususları, şimdiye kadar belki bu kürsüden ben emsalim pek çok kimsem ve şimdiye kadar kitaplarda pek çok kimsem, bu meselelerin tafsilatını size verdikleri için ben az tabesinde bulunduğum icmaliyle istifa ediyorum. Kur'an her şeydir, her meseleden bahseder, her şeyin teşrihini getirmiştir. Ferdi hayatımızı, içtimai hayatımızı, iktisadi hayatımızı denge ve düzene getirmemesi düşünülemez. Hususiyle bu arz ettiğim son hususlar insanla alakalıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'in asıl hedefi de insana denge ve düzeltirmektir. Onun bu dünyada bir misafir olduğunu hatırlatmak. Bir misafirlik havası içinde, intizam ve intizam içinde yaşamasını temin etmek. Ve sonra da ahiret hayatını temin yoluna hidayet etmek. Ona rehberlik ve rehnumalık yapmak. Yolunu aydınlatmak. Bir şehra halinde önüne serilmek ve cennete gitmesini, Rıdvan'a nail olmasını, cemali var cemali müşahede keyfiyetini kazanmasını ve ihraz etmesini hazırlamaktır. Cenab-ı Hak bu yolu bize hazırlasın. Hazırlar, zira hazırlamasını istemeyi bize vermiştir, onu da verecektir. Günde 40 defa deyin diyor. İhdinas sıratal müstakim. Ey Mevla-i Mütahal, bizi sırat-ı müstakimen, uzaktan seslerini, soluklarını duyduğumuz o nebilerin yoluna, nurani keyfiyetlerine şahit olduğumuz asliyanın yoluna, sadakatlarıyla İslam davasının doğruluğunu mühürleyen sırdisinin yoluna, bizi bunların yoluna hidayet eyle, fikri ve ruhi intiraptan muhafaza buyurarak dalin ve mağdubin ruhunun baş aşağı gittiği gayyaya düşmeden bizleri masum ve mahfuz buyurun. Günde 40 defa söylüyoruz bunu. Fatiha sure-i celilesi içinde 40 defa söylüyoruz. Allah'ın doğru yolunu Allah'tan diliyor ve dileniyoruz. Fikri hayatımız için, ruhi hayatımız için, ferdi hayatımız, içtimai ve iktisadi hayatımız için. Bu yol Kur'an-ı Kerim'de tarif ve manasını bulur. Sünnetle şerh edilir arz ettim kısaca. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sünneti her meselede dinamik bir kaynaktır. Başvuran kovası boş olarak geriye dönmemiştir. Nice sultanlara taç giydirmiştir. Nice dilenci ve gedalar onun kapısında sultanlık payesine yükselmişlerdir. Kitaplar onun mübarek nurlu, feyizli, bereketli, biri bin yapan sözleriyle şerh edilmiştir. İncil onunla anlaşılmıştır. Tevrat onunla anlaşılmıştır. Ve buradaki evrat esrar derinliği yine Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle, namatıyla, kainatı ağlattıran nübüvvet-i hak musikisiyle manasını bulmuş o mübarek gönülde, mahdisi vahyi ilahi olan tertemiz gönülde, arşa tam karşı ayna olan tertemiz gönülde maket bulmuş ve o gönle tercüman olabilecek güçle mal-ü say eden mübarek lisanıyla tercüman olmuş Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine dinamik bir kuvvet ve menba icma diyoruz. Suyi tevil ve tefsirlerin önünü alıcım. Her sahada iktisat sahibi kimselerin bir meselenin altına mühür koyup bu budur başka türlü anlamaya insan yoktur. Onun için ne alabildiğine batıncıların ne de alabildiğine zahircilerin meseleyi sahibi şeriatın anlayışının dışında anlamalarına imkan kalmamıştır. Resul-i Ekrem mühürlemiştir. Bunun manası budur. Mübarek sözleriyle. Sahabe-i kiram, tabi-i nizam, tebe-i tabi-i nizam efendilerimiz bu meseleye mühür basmışlar. Bu budur. Başka türlü anlaşılamaz. Her türlü yanlış iştihatların, yanlış fiyatların, sapıkça tevil ve tefsirlerin önüne ciddi tahkidat yapılmış, yanlış anlamasına imkan verilmemiştir. Fakat bu dinamik kuvvet her an faaldir ve işlemektedir. Daha evvel dini hükümlere dair icma vakı olmayan hususlarda bundan sonra da yine icma vakı olabilir. Hususuyla sair ilimlerde icma daima muteber ve muhteremdir. Sair ilimlerdeki icma o mevzudaki ittifak mevzuyu alakadar etmediği için belki bizim ferdi, içtimai ve iktisadi hayatımızda kaynak olabilecek dini icmadan bahsettiğim için onun üzerinde durmayacağım. İcma daima muhterem, muazzez, bitip tükenmeyen bir kaynaktır. Daima başvurulur ve meselelerin doğru anlaşılmasında onun rey ve hükmüne göre hareket edilir. Ve sonra dinin emirlerinde bir bakıma el-esikül hüviyetli olan kısımların ki onlar fukahanın cevelengahıdır, daima meseleyi bu tabirle size getirdim. Muhteşem dimaların, fevkalade idrakların, kainatta insan arasındaki münasebeti çok iyi kavramış, bu sıkı münasebeti çok iyi idrak etmiş kimselerin cevelengahıdır, o el-esikü saha. Mezhep imamları bu el-esikü sahadan, yani iştihat ve fiyata müsait olan sahadan, bütün himmet gayretlerini sert sarf etmek suretiyle lazım gelen her şeyi yapmışlardır. Asrımızın ortaya getirdiği bir kısım yeni meseleler bertaraf edilecek olursa, asırların ihtiyacına cevap verecek kadar derin bir anlayışla meseleyi önümüze koymuşlardır. Allah kendilerinden ebediyen razı olsun. Bizim asıl kaynaklarımız kitap, sünnet ve icmadır. Fiyatın, İçtihadın karşımıza bir hüccet halinde çıkmasına gelince, o içtihad yapan ve mezhep kuran, daha doğrusu mezhep kurma halkın etrafında toplanmasıyla gruplar teşkil eden bu büyük nevat, dikkat buyurun, fevkalade güç ve kuvvetlerinden ötürü. Fevkalade anlayış, fevkal beşer anlayış. Hazreti beşerin kalbinde bir izrata sahip bulunmalarıyla, Kur'an-ı mucizül beyan ve sünnetin içinde, tevil ve tefsire tabi tutulacak ne kadar şey varsa, hepsini imbikten geçirmiş, tevil ve tefsire tabi tutmuşlardır. Hususuyla aklı saadet ve aklı nura yakın olmalarından, mirat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan mütecelli olan envar ile tenevvür ettiklerinden, ellerindeki menşurun parlaklığından, onu gün aydınlığı içinde meselelere tutunca, sünnet ve kitabı ondan çok iyi geçirebilmiş ve çıkarılabilecek bütün ahkamı çıkarmışlardır. Büyük insanlardır. Onların ahkam çıkardığı sahada başkalarının ahkam çıkarması adeta imkansız hale gelmiştir. Vakıa biz düşünür ve deriz ki, Ebu Hanife, Şafii, Maliki, Sevri, Evzai, Zühri gibi insanlar yetiştirelim. İnsan bunun himmeti olmamalı da böyle düşünmeli. Fakat zalite planında, mahvide hiç öyle değildir mesele. Bir Ebu Hanife'nin yetişmesi, bir Süfyan İbn-i Uyeyne'nin yetişmesi, bir Sevri'nin, bir Evzai'nin yetişmesi, bir İmam Malik'in yetişmesi kişisiyle har yapılırdı kendisine. Mümkün değildir. Belki ihtimal takdirde değildir. Bir yönüyle bu onların çok güçlü ve kuvvetli olmalarından, diğer yönüyle de Kur'an ve sünnette mevcut bütün alternatifleri kullanma gücüne, kullanma insanlarına sahip bulunmalarındandır. Ne kadar ihtimal vardır Kur'an ve sünnet içinde? Ne kadar mesele çıkarılabilir? Bütününü çıkarmış da adeta kimseye bir şey bırakmamışlardır. Adeta diyorum, zira Cenab-ı Hakk'ın inayet, hikmet ve rahmeti müsaittir ki yine büyük kabiliyetler çıkarsın içimizden. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, aleyhissalatu vesselamın mübarek, nurlu, bereketli bir sözünden 3000'e yakın fetva çıkardığını rivayet ederler. Bu bir söz için tevil ve tefsir alternatifi varsa hepsini kullanmış demektir. Geriden gelenlere bir şey bırakmamış demektir. İnanarak daha sonraki asırlarda, 5. 6. asırdan sonraki asırlarda ilim ve irfan adına ortaya çıkıp Kur'an ve sünnetten mesele çıkarmak maksadıyla, gayetiyle iştihada ve fiyata başvuranlar, ortaya döktükleri meseleleri görmüşler ki onlar Ebu Hanife'nin, Şafii'nin, Malik'inin, Evzai'nin fetvaları içinde çoktan yerini almış. El verir ki insanlar o kitaplara müracaat etsinler. Bu hususta mevzumuzla alakalı değildir. Ama bir kitap, sünnet, icma ve içtihat derken az dahi olsa bir fikir vermeye çalıştım. Zaten sizlerin sorularıyla sohbet derslerinde soruldukça bu meseleye cevap vermiştim. Yine de sorulursa kapalı ve mühlak kalan tarafları cevap vermeye çalışırım. Cenab-ı Hakk'ın inayeti bizimle beraber olsun. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki dersi bitirirken, bu sözlerle, bu edayla bitirirken, önümüzdeki derste inşallah iktisadi hayatımızın esaslarını yeniden size arz ettikten sonra ona döneceğim demiştim. Bu esasların başında bizim içtimai ve iktisadi hayatımızda hakim mevzuu gelir. Başkalarına göre kim hakim olursa olsun, bize göre mutlak hakim olan Allah hakimdir Celle Celaluhu. Bütün kevn-ü mekanda, bütün kevn-ü fesatta Allah hakimdir Celle Celaluhu. Hakimiyet mevzuu, dünya görüşü mevzuu, eşya ve hadiselere bakış, hususiyle içtimai ve iktisadi hayattaki gelişmelere bakış, sebep ve netice itibariyle bunları değerlendirmem, eşya ve hadiselerin manasını kavramam. Zaliten hususi teşebbüs, serbest teşebbüs, Rabi'el alem şumul kardeşlik. Cihan çapında bir kardeşliğin temel bütünlerini getirmek, iktisadi hayatımız bunun üzerinden nemalanır, kuvvet kazanır, mevcudiyetini devam ettirir. Hamiden, beşinci olarak cihan sulhu. Cihan çapında alem şumul cihan sulhu. Selam, selam diye dünyaya gelen, selam ve emniyetin teminatçısı ve getiricisi olan, ahirete de selam, selam diyerek giren ve cennette de selamen selama diyen ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Müslüman aynı kökten gelir. Müslüman olduktan sonra cihan ruhunu onun dışında düşünmek mümkün değildir. İçtimai ve iktisadi hayatımızın esasları dediğimiz şeyler bunlardır. Ben bunları bitirebilirsem şayet, istihsal mevzuuna, sonra besin keyfiyetine, ondan sonra tüketimde, istihdaçta evveliyete, neyin öne neyin sonra anlaşağı hususuna, ondan sonra da istihdaça, serbest teşebbüse intikal edip, yine meseleyi 5-6 madde içinde arz etmeyi düşünürüm. İmkanın el vermesine bağlıdır. Cenab-ı Hak samimi düşündürsün, samimi konuştursun, Kur'an-ı Mürsül beyanın beyanatını marz-ı ilahisine muvaffak olarak anlamaya bizleri muvaffak eylesin. Sizi de doğru anlamaya muvaffak eylesin. Allah hakimiyeti dinimizde esastır. Bu Allah'a imana dayanır. Allah'a sağlam inanıldığı müddetçe Allah hakimiyeti kabul edilir. Allah hakimiyetini kabul etmeyenler Allah'a inanıyor görünseler dahi Allah'a inanmıyorlar. Tebârekellezî biyedihil mulk ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Mübarek ve müteâldir o Allah ki bütün mülk elindedir. Mülk müsaadeci elinde. Mülkün üzerinde kaynaklandığı melekut Allah'ın elindedir. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. وَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Tesbihü takdis ederiz o zat-ı ki. Her şeyin melekutu onun destigahı kudretindedir. Onun desti kudretindedir ve her şey encam itibariyle ona dönecektir. Her şeyin mülkü ve melekutu elinde olan Allah'ı kabul etme, Allah hakimiyetini kabul etme. Gökleri ve yeri yaratan, gökler ve yer arasında kusura, ahetsizliğe, nizamsızlığa meydan vermeyen, çok hassas bir teraziyle eşya ve hadiseleri tartan, şiirimsi, tatlı bir ahenk içinde onları belli bir seyre tabi tutan ve sonra bu ahenk ve seyir içinde iradesiyle insanı bu örfaneye davet eden, eşyada cebrilik hüküm fermadır, insanda ise iradelik hüküm fermadır. İradenle sen de bu ahende bu senfonizmaya uyacaksın diyen Hazreti Allah Celle Celaluhu böyle inanıldığı zaman hakimiyeti kabul edilecektir. Allah hakimiyeti Kur'an'da yer yer anlatılır. Terbi hayatımızda da biz bize hakim değiliz. Onun için kendi kendimizi intihardan Allah bize hesap sorar. Onun için kendi kendini intihar eden başkasının canına kıymadan daha büyük bir cürüm işlemiş olur. Onun için bize verdiği malı koruma uğrunda ölürsek şehit sayılırız. Onun için bize tevdi ettiği emaneler aması hem bir hak hem de bir vazifedir. Bir haktır onu koruma mecburiyetindeyiz. Bir vazifeyiz onu korumadan dur olamayız, vazgeçemeyiz. Benim hakkımdır gitsin diyemeyiz hesap sorar Allah. Ne çıkıyor bütün bunlardan? Mülk de Allah'ın, memluk da Allah'ın, köy Allah'ın, bağ Allah'ın, bahçe Allah'ın, bağda ve bahçede tımar vazifesiyle çalıştırdığı insan da Allah'ın. Ne nefsinde ne de muamelesinde sen kendi irade ve ihtiyarınla tasarruf yapamazsın. Allah hakimiyetinin manasıdır bu. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَى وَتُذِلُّ مَنْ تَشَى بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ İçten kendisini muhatap alalım. kendisine öyle hitap edelim diye. Gökte ve yerde umumi tasarruf ve hakimiyetini bize öyle anlatıyoruz. De ki Allah malikül mülktür. Mülkü dilediğinden alır, aldığını kılar, verdiğini aziz kılar. Dilediğine verir, verdiğini aziz kılar, elinden aldığını zelil kılar. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır. Geceden gündüz, gündüzden gece yapar. Bir kışta bahar cilvesi gösterir, baharda kış cilvesi gösterir. Ne olur Nemrutları, Firavunları musallat eder, ahu vah ettirir. Ya Mesih'en farz insanları başımıza getirir, bizlere nefes aldırır. Ya Hazreti Muhammed de güldürür. Ya Ebu Cehil de ağlattırır. Ağlattırır ve inlettirir. Mülk sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Alır ve verir. Karşısında insanlığı, bütün mahlukatı, bütün eşya ve hadiseleri serfuru ettirir. Malikul mulk tu'til mulke men teşâ. Malik-i mülk sensin, mülk-i istediğine verirsin. Rabbi muhatap olarak alma, lütfuyla Allah Celle Celaluhu bizi lütuflandırıyor. Kendisine binlerce hamd ve sena olsun. Kendisine sen deme imkan ve fırsatını veriyor. İçimizi ve düşüncelerimizi, duygularımızı huzurunda şerh etmemiz için, dilenci ifadesiyle deşarj olmamız, boşalmamız için, kendisine sen deyip bir yarı vefadar gibi huzuruna gelip el pençe divan durup derdimi sana şerh ediyorum, imkanını bize bahşediyorum. Tatlı dolu. Tatlı bir halil olmanın, tatlı bir enis olmanın ifadesi olarak bu ünsiyeti bize bahşeden Hazreti Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Her şey encam itibariyle Allah'a dönecektir. لَا يَمْلِكُونَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Bu ise aciz, fakir, eli boş, biçare beşeri anlatmaktır. Onlar Allah'ın mülkünde hiçbir şeye, nef ve zarar hiçbir şeye, fayda ve kötülük hiçbir şeye sahip olamazlar. Her şeye sahip olan Allah'tır Celle Celaluhu. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْهَرِ مَوْزُدَاتَ Efendimiz dahi ben nefsime malik değilim diyor. O malik olamazsa, kainatın hilkatının kalemi olan, bu hilkatın mürekkebi olan, ilk gün emriyle harekete geçen nur olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o da kendine malik olamazsa kimse kendine malik değildir. Ne diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bununla? Ben kendime malik değilim. Zira malikül mülk Allah'tır Celle Celaluhu. Her şey ona tesbih edilmelidir. Her şeyi kuran, düzen, tanzim eden zat mülkü başkasına verir mi? Başkasının serbest müdahalesine imkan verir mi? Kurduğu ahengi başkalarına, hele nadan ve cahillere bozdurur mu? Bozdurmayacağı için yaratan Allah sonuna kadar malik olduğunu devam ettirir. Burada Allah maliktir. Ölürüz biz yine o maliktir. Her şey söner yine o maliktir. Ve gün gelir. Gün gelir de limenil mursul yoğun. Bugün mülk kimindir? Bugün malik kimdir der. Kimse cevap vermez. Lillahil vahidil kahhar der kendi kendine. Vahid ve kahhar olan, her şeyi kahri tedbir eden, her şeyi bitiren ve tüketen, solduran ve pörtüten ama kendi bitip tükenmeyen, solup pörtümeyen, basmayan Allah'ındır Celle Celaluhu. Ezelden ebede kadar mülk Allah'ındır. Kimseye tasarruf hakkını vermemiştir. Bilmeyenler onun mülkünde tasarrufa kalkıyorlarsa utanmadan, hacalet hissi de ne demek olduğunu bilmeden, nadence ve cahilane başkasının mülkünde mülk sahibi gibi tasarruf yapma, hamasat, senaat ve senaatı inkar ediyorlar demektir. Verdiği hayatımıza karışamayız. Ailevi hayatımıza karışamayız. İçtimai hayatımıza karışamayız. İktisadi hayatımıza karışamayız. Karışırsak bütününü karıştırırız. Zira mülk onundur. O nasıl müdahale etmemizi, bu meselelere nasıl muhalefete bulunmamızı istiyorsa o istikamette emir vermiş. Emirlerini edip ve Habib olan Habib-i Edebiyle bize terbi etmiş, teşrih ettirmiş, ayrı bir tekevrün, ayrı bir teşekkül hüviyetinde takdim etmiştir. Binlerce salat ve selam ümmet-i mevcudat Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerinin üzerine olsun. Israrla üzerinde durdum. Mülkün Allah'a ait olması hususu üzerinde durdum. Zira iktisadi hayatımızda bu çok mühim bir meseledir. Hakimiyeti mutlaka mevzu. Mutlak hakim mevzuunda bu çok duru, duru değil, pürüzsüz ve arızasız bir husustur. Ama bunu anlayabilmek için meseleyi bulandırıcı başka misaller getirmek gerekiyor. Başkalarında hakimiyet mevzuu değişik şekildedir. Kimisinde hakimiyet devletin elindedir. Kimisinde belli bir sınıfın elindedir. Kimisinde devlet reisinin elindedir. Kimisinde de belli bir ekseriyetin çoğunluğun elindedir. Ve fakat bütün bunların hepsinde arıza ve pürüzsüz görülür. Arızasız ve pürüzsüz bunları düşünmek mümkün değildir. Bütün bunların hepsinde ahenksizlik ve nizamsızlık görürüz. Çünkü meseleler ölmeyen, olmayan, gitmeyen hakime dayalıdır. Bizde onun için durudur, dupturudur, arızasızdır ve pürüzsüzdür. Yarın sen gideceksin, ben geleceğim. Orada ben oturacağım. Sen yıkılıp gittikten sonra göreceğin ve çekeceğin var. Hava ve düşüncesini getiren bir hakimiyette hayır yoktur. Vakla insanlar arasında yine Allah'a hilafet ve niyabetle onun halifesi olarak bu işi tedbir ve tedbir edebilecek emir ve ümera bulunacaktır. Fakat mülkte ve melekutta, mülkte ve memlukta yegane hakim ve mutasarrıf, yegane sahip ve mutasarrıf, sadece ve sadece Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Lehul mulku ve lehul hamd. Mülk bütünüyle onun, minnet sena övgü bütünüyle ona aittir. Başkaları arızalı, bizimki arızasızdır. Birinde proletarya görülüyor. Onların kendilerine aslan payı almaları. Başkalarının adeta hakkını siler süpürür götürür. Başkalarına hakkı hayat tanıma hüviyetinde tezahür eder. Bir sınıf, belli bir sınıf, insanlığın kaderi üzerinde zar atar. Onun hürriyetiyle oynayacak, iradesiyle oynayacak, düşüncesiyle oynayacak. Hatta kilidelerin ve camilerin içinde, onların yosun tutmuş loş duvarlarının verasında insan vicdan ve kanaatleriyle oynayacak. O şerir ve şerare neşreden, hakimiyetini tesis ettikten sonra minareler kama gibi, kilisenin çan kuleleri kama gibi sinesine kaplanacak. Kaplanacak da rahatsız olacak. Allah demeden rahatsız olacak. Resulullah demeden rahatsız olacak. Kitap demeden rahatsız olacak. Esnaftan gelen burcu burcu bir mazi kokusundan, senet kokusundan, mefahir kokusundan rahatsız olacak. Böylece insanların maddi yapısı üzerindeki sultasıyla beraber kafaların içine de girecek beyin yıkama, vicdanların içine de girecek dinsiz kılma. Kalbi ve vicdanı, bütün mukaddes duyguları bağırsaklara yedirmem ve şeytan tarafından satın alınmam. Mukaddes duygu ve kabiliyetlerle insanı iflas ettirmez. Ahseni tatlına mazhar olan insanın, kainatın fihristi olan insanın, yeryüzünde Allah'ın makmahı nazarı olan insanın, kainatta mevcut bütün hakikli münderiç ve münderiç mahiyetinde saklayan insanı kupkuru kapkara kadavra haline getirecek. Allah hakimiyeti pürüzsüz. Allah hakimiyetinde, hakiminde, mahkumunda beni iki büklüm. Allah nezareti altında, onun nicahbanlığı ve rakipliği altında, işlerin tedbir ve nizamında herhangi bir türlü, herhangi bir arıza ve ahensizlik bahis mevzu değildir. Bakın şimdi bizde meseleye. Bizde mesele bütün duruluğuyla, bütün intişamıyla geliyor. Sen gidersin, ben gelirim yoktur. Bugün mülk senin elinde, yarın benim elimde yoktur. Bugün de yarın da mülk Allah'ın elindedir. Ben giderim, sen gelirsin ama sana da bana da yine Allah hakimdir. Senin vicdanını da benim vicdanımı da elinde tutan Allah'tır. Senin vicdanına, benim vicdanıma ondan gelen, ondan gelen her şey daima bizi kıskıvrak bağlayacak, zulümden, tarihten ve istifraktan muhafaza edecek, hikaye edecektir. Bizde de Allah adına niyabeten ve hilafeten bir insan insanların başına geçer. O ona haris ve arzulu değildir. Ne Hazreti Ebu Bekir hilafete haris olmuştur, ne Hazreti Ömer haris olmuştur, ne Osman ne de Ali haris olmuştur, ne Harun Reşit haris olmuş, ne Ömer bin Abdülaziz haris olmuş, ne de daha sonra pek çokları buna haris olmuştur. Belki liyakatlı görünmüş ve tevzi edilmiştir. Nice beylerle paşalar Osmanlı döneminde de yaşamıştır. Orduları ters yüz eden, mağlubiyeti muzafferiyete çeviren Timurtaş paşalar vardır. Sandarlı harimler vardır. Zanuslar, Evranuslar vardır. Bunlar şanlı hükümdarların yanında el pençe divan ama düşman orduları karşısında aslan gibi. Yükledikleri zaman orduların ödünü koparan kimseler. Her birisi bir şiir-i jiyan. Bununla beraber iş güçlü elde kuvvetli bazuda kalır. Sağlamda kalır. İradeli de ve dirayetli de kalır. Onlar seçilir, onlar intihap edilir. İsterse bir sülalede devam etsin. Liyakat olduktan sonra onlarda kalır mesele. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir halife olur. İlk defa 3 gün sonra çıkar hilafeti halka tevdi eder. Der ki istemediğim halde beni halife yaptılar. Hakikaten Ansar'ın sakifinde bir çatısının altında ilk biat ve seçim yapıldı. Orada kimse af buyurun avam ifadesiyle ağzım burnum demeden mesele olduğu hali aldı ve Hazreti Ebu Bekir kendisini halife buldu. Hazreti Ömer o mübarek eli sıkıp ben buna biat ediyorum. Allah Resulü hayattayken bundan daha eşref, bundan daha ekrem, bundan daha ekmel, bundan daha ecmel yoktu deyince Ebu Beyler o terkemiz eli sıkmış ve arkadan orada bulunan Sa'd ibn-i Ubade'nin bütün cemaati kalkmış, Seyyidina Hazreti Ebu Bekir'in elini sıkmışlardı. Halbuki o ise daha orada dahi diyordu ki, isterseniz Ömer'i seçin, Faruk-u Azam'dır. İsterseniz Ebu Beydet'i cerrahı seçin. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in emin dediği bir insandır. Tam itimat edilecek bir insandır. Onlar da onu seçiyorlardı. Rekabetsiz, arzı hırs bulunmadan oluyordu bu iş. Ve bu havair olduğu için halkın karşısına çıkıyor Hazreti Ebu Bekir. Sizlerin camiyi doldurduğu gibi o günün o nurlu, yümünlü ve bereketli cemaati camiyi doldurmuşlardır. Cemaat, bana bir vazife tevdi ettiniz. Ben bu vazifeyi götürecek güçte değilim. Emaneti size iade ediyorum, alın diyor. Bütün halk caminin içinde kükrüyor. Hayır, liyakatlı sensin. O emaneti sen götüreceksin. Zaafına rağmen cemaatin, icmağın bu mevzudaki ısrarı, kendisini zayıf görmem, icma ve ısrarı bu vazifeyi kabul etmeye zorluyor onu. Vazifeyi kabul ediyor. Ve cemaata ikinci seslenişidir. Ey yuhannas, eti'uni ma ata'tullaha ta'ala ve la tuti'uni ma ata'tullaha ta'ala ve ya ve in ata'tu fe la ta'ata li ev kema kal. Ey cemaat, ey insanlar, Allah'a itaat ettiğim müddetçe bana itaat edin. Allah'a isyan edersen bana itaat etmeyin. Size itaat gerekmez demektedir. Bu anlayış da halkın karşısında durur. Biz bu anlayışta şunu görüyoruz. emir hakimi mutlakın hakimiyetini kabul etmiştir. Cemaat da hakimi mutlakın hakimiyetini kabul edecek kadar uyanık vicdanlı, hadiseler karşısında duyarlı, hassas ve titizdir. Ebu Bekir Allah'a isyan etse çok rahatlıkla aşağıyın başkası çıktı diyeceklerdir. Çok rahatlıklar bu mevzuda. Zira ikinci halifede bütün ihtişamıyla görüyoruz. Aynı atmalar, aynı iadeler, aynı yerinde durdurma keyfiyet ve şekli devam eder. Bu defa aynı muhalla hilafet mevzine, seyyidine Hazreti Ömer İbni Faruk, Hazreti Ömer'in Faruk radıyallahu anh hazretleri çıkar o muhalla mevki ihraz eder. Cemaat, bende bir niraf görürseniz ne yaparsınız? Bende bir ayrımı müşahede ederseniz ne yaparsınız? Hiç kimsenin tanımadığı baldırı çıplak bir isim, yarı kılıç üzerine doğrulmuş öyledir. Ya Ömer, sana girdiğin zaman seni kılıçlarımızla düzeltmesini biliriz. Minberden aşağıya iner, başını yere koy ve söyledir. Allah'ım sana hamd ve seda ediyorum. Halife Ömer'e girdiği zaman onu düzeltecek cemaatinde fertler bulunduğu müddetçe sana hamd ve seda ediyorum. Raiyet şuurlu, Allah hakimiyetini kabul etmiş. Rai şuurlu, Allah hakimiyetini kabul etmiş. Herkesin üzerinde ayrı olarak tıpkı bir gömlek gibi bir vazife bulunuyor. Sırtlarında taşıdıkları müddetçe o gömleği sırtında taşımanın müstezası yerine getirilecek. Biz aşağıda rol oynuyoruz, bize bir gömlek bildirmiş. Bunun müstezasını yerine getireceğiz. Birine de yukarıda bir gömlek verir, o gömleği giydirir, formalı mormalı. Ona da orada bir rol verir. O da o gömleğin muktezasını yerine getirecektir. Asıl hakime gelince o Allah'tır Celle Celaluhu. Mesela bu kadar duru, bu kadar arızasız ve pürüzsüzdür. Bu kadar duru arızasız ve pürüzsüz olduğu için Belgrad'da düşmanı ters yüz eden, İstanbul surlarını aşıp geçen, 21 yaşında en muallâ mevkiye ulaşan, peygamberinin adını taşıyan ve o adına boğazın bir tarafında Muhammed şeklinde surlar yaptırtan, Sultan İbni Sultan, Hazreti Muhammed Fatih Han Hazretleri, İstanbul'u fethettikten sonra çiçeği burnunda bir delikanlı, işlediği bir cürüm karşısında, mahkemenin katil kudatı Hızır Çelebi, Hazreti Fatih'in 21-22 yaşında kolunun kesilmesi hükmünü verince Hazreti Fatih İstanbul'u fethederken taşıdığı o mübarek kılıcı taşıdığı elini tereddüt etmeden kesilmek üzere kütüğün üzerine uzatıverir. Hak karşısında terzuru etmenin ifadesidir. Eliyle tutup İstanbul'a kadir kutat yaptı. Hızır Çelebi tarafından elinin kesilmesi hükmü verilince tereddüt etmeden elin uzatır, kestir. Kadir Kudat'ta Allah hakimiyetini kabul etme vardır. Muhterem hükümdarım, azizsin ve muazzessin. Fakat teba ve raiyetten birinin elini kestiğin için elin kesilmesi gerekmektedir. Es-tariku neyse, kıtazla kıtazla lekum fil kıtazı hayatın fermanı sübarisine tevfiken, elini kestiğin kimsenin elinin karşılığı senin de elin kesilmesi gerektir. Allah'ın fermanına boyunlar, kollarla beraber kıldan incedir. Fatih ruhun karşısında kolunu uzatır. Hızır Çelebi de Allah'ın mahkumu, Fatih de Allah'ın mahkumudur. O da Allah hakimiyetini kabul etmiştir, Berik'i de Allah hakimiyetini kabul etmiştir. Dinlediğiniz tablonun diğer tarafı, diğer tarafını da dinlemişsinizdir. Atik Sinan, bu manzarayı görünce, Hazreti Fatih'in kolunun kesilmesi manzarasını görünce vicdanı yumuşar. Ben hakkımdan vazgeçiyorum, çoluk çocuğumun iaşesini tekebbül etsin hünkârım. Kolunu uzatacak kadar hak serest olduğunu görünce insanın kalbini yumuşamaması düşünülemez. Karşı tarafta beraber mürabba olduğu için de azatlı bir köledir. Bir mimar taslağıdır. Ondan dolayı Hazreti Fatih'in kolu kesilecektir. Bu manzarayı görünce vicdanı yumuşar, vazgeçiyorumdur. İş biter. Hazreti Fatih daha dışarıya çıkmadan koltuğunun altında sakladığı kılıcı çıkarıverir. Kızı Çelebi'ye gösterir. Ve ona şöyle der. Vallahi eğer Allah'ın benim ve onun hakkında verdiği hüküme göre hüküm vermeseydin, bu kılıçla burada seni delik deşik ederdim. Hızır Çelebi de önünde kim atarır, perdeyi kaldırır ve bir kana çıkarır. Hükümdarım, ben de Allah adına verdiği bu hükmü kabul etmeseydin, bu kanayla seni delik deşik ederdim. Hızır Çelebi'nin vicdanında da, Fatih'in vicdanında da, ta Ebu Bekir minberinden gelen bir Allah hakimiyeti meselesi vardır. Ferdin hayatına, ailenin hayatına, bir cemaatin içtimai hayatına, iktisadi hayatına yegane hakim olacak Allah hakimiyeti. Allah hakimiyeti derin, duru pürüzsüz ve arzasızdır. Krallara seni duru ettirir. Hükümdarları bize getirir. Hükümdarlar onun karşısında ceda, cedalar hükümdar olur. Sinan Atik sultan olur, Fatih ise mahkum olur. Allah hakimiyeti karşısında. İndirat etmiş beşere, sağdan hizaya gel deme zamanı çoktan gelmiştir. Şu aklıyla yaşamayanlara, mefsuresini kaybetmişlere, başkalarının kapısında kapı kapı dolaşanlara ve direncini izzet sayanlara, sağdan hizaya gel demesi çoktan gelmiştir ama bu sözü söyleyecek, bu nefesle bu solu onların vicdanına duyuracak insandan, hakiki mütekerrir ve nasıhtan hala mahrum bulunuyoruz. Allah bizi kelem-i lütfuyla, inayet-i insanıyla, İslam'ı yaşamak suretiyle aziz, hakimiyetini vicdanlarımıza kabul ettirsin. Allah hakimiyetinin bir diğer yönü ise, bu yön, Rabbül Alemin ünvanından emirlerin gelmesi itibariyle Allah hakimiyetinden renge, konuşmaya, kana, hatta ırka, hatta değişik kanaat taşımaya, değişik düşüncede bulunmaya karşı o Rabbül Alemin ünvanı altındaki hükümle müsamaha vardır. Herkese aynı zaviyeden, aynı seviyeden bakış vardır. Zira elhamdülillahi Rabbül Alemin İlk sureyle kendini bize tanıttıran Hazreti Allah, hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Sadece falanın ve filanın değil, onun içinde sayamız altında, bizim zıllımız altında, hükümranlığımız altında, yaşayan azınlık dediğimiz güruhun, Hristiyan, Yahudi ve Mecusi'den zimmilerin, öyle sultanlık içinde yaşadıkları bir devir olmuştur ki, tarihin başka hiçbir devrinde, hiçbir döneminde o kadar mesut olamamışlardır. Nasıl yaşamasın ve olmasınlar ki? Her gün her gibi şu sözlerle hayatları, yaşayışları, hürriyet ve düşünceleri, kanaat ve her şeyleri teminat altına alınır. Men eza zimniyen fakat ezani. İçimizde yaşayan Hristiyan ve Yahudi'ye eziyet eden bana eziyet etmiş olur diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Sinesinden yediği hançerle yaralanmış aslan gibi kıvranan Hazreti Ömer. Ağzına kulağını veren son muhataplarına şunları fısıldıyor. Sakın, sakın, sakın zimnilerin hukukuna tecavüz etmeyin. İçinizde yaşayan Hristiyan ve Yahudilerin hakkını gözetin. Ayrı milletendir diye eziyet etmeyin. Ömer'in başka türlü demesi düşünülemez. Zira Resul-i Ekrem öyle dedikten sonra Ömer'e böyle demek düşecektir. Osman'ın vicdanını dinleseniz o da aynı şeyi söyleyecektir. Ali'nin vicdanını dinleseniz o da aynı şeyi söyleyecektir. Eli kırılası bir tanesi. Onun da sinnetini hançeri sablayınca söyledi. Tereddüt etmeden Allah hakimiyetini inan ve itirafın ifadesi olarak. Ben yaşadığım müddetçe ona dokunmayın. O çirkin eli kanlı katile dokunmayın. Ben ne yersem ona da onu yediririm. Ben nasıl yatar kalkarsam onu da öyle yapın. Ben yaşayışımın sonunda bir şey yapmayın. Yaşayış deriyen onu devam ettirin. Ama ben ölürsem Allah'ın hükmü şudur. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتِ Kısasta hayat vardır. siz de onu beni nasıl öldürdüyse öyle öldürün der. Hak perestin ifadesi. Hakka teslimiyetin ifadesi. Kimsenin o millet içinde yaşarken malından, ırzından, namusundan, haysiyetinden endişe etmemesinin ifadesi. Her şey sağlam bir teminat altına alınmıştır. Rabbül Alemin olarak Hazreti Allah, Kur'an'ıyla mütecelli olunca, hakimiyetiyle zuhur edince, bu türlü neşlerle neşe dolu bir hayat, bir sistem, bu ahenkli bir nizam teessüs ediyor. Cenab-ı Hak basiretsizlerimize, kalpsizlerimize, körlerimize ve kulaksızlarımıza idrak ettirsin. Kalplerinde makas buldursun. Belki sizi sıktım ve meseleyi haddinden fazla uzattım. Halbuki bu benim arz edeceğim meselelerden sadece bir tanesiydi, Allah hakimiyetiydi. Nefsim adına bu hakimiyeti derinlemesine vicdanımda tahakkuk ettiremediğim, yaşayamadığım için iki büklüm ve muzdaribim. Cenab-ı Hak muhafaza buyurmasın. Ben belki bunun üzerinde başlayıp, bunun üzerinde durup, bunun üzerinde devam etmek isterdim. Ama arz edildiğim diğer hususlara küçük birer temasla dahi olsa temas edip geçeceğim. İkinci mesela Kur'an'ın dünya görüşüdür. Eşya ve hadiselere bakışın, içtimai ve iktisadi hayatta seyir gelişme ve tekamüle bulunmaya bakışı hususu gelir. Bu da bizim iktisadi hayatımızın temel esaslarından ikincisidir. Ama Kur'an-ı Kerim'in noktayı nazarı ve görüşünü kavramadan evvel tarihi materyalizmin dünyaya bakışı, tarihi maddeciliğin dünya eşya ve hadiselere bakışına temas etmek lazım. Ta bütün meselenin vücuduyla ortaya çıktı. Tarihi maddeciliğe göre bütün beşere ait davranış, çırpınma, dalgalanma ve çalkalanma belli bir iki hususa irca edilmektedir. Arzu ederseniz onu doruk noktaya ulaştırdığını iddia eden Marx'ın ifadeleri içinden, onu kitapsız ve Allahsız bir peygamber kabul eden cemaatinin itirafı içinden, onun içinde meseleyi ele alalım. Bütün tarihi beşer boyunca, bütün beşer tarihi boyunca, insanlık içindeki bütün çalkalanmalar, bütün dalgalanmalar, bütün teşekkür ve tekevvünler, ayrı ayrı hüviyette karşımıza çıkışlar, sömürülen ve sömüren iki sınıfın kendi ifadeleriyle çelişkisinden ibarettir. Bir zıddiyet ve bir tenafüzün bu iki sınıf arasında. Bir istismar eden, bir de edilen, bir varlıklı olan, bir de fakir olan bu iki sınıfın sütüşmesinden ibarettir. Haçlılar ona göre, Haçlılar bunu Anadolu'yu 8 defa çiğnemiştir. Selahaddin bunun için Haçlıları 8 defa göğüslemiştir. Alparslan bunun için Anadolu'ya girmiş, orada büyük manazir zaferini vermiştir. Fatih bunun için İstanbul'un surlarına tırmanmıştır. Cihan tarihindeki bütün mevkelenmelerin altında sömüren ve sömürülen insanın ser encameti ve hikayesi yatmaktadır. Varlıklının ve fakirin sergüdeşli hayatı amin ve müessir olmaktadır. Mesele bir yönüyle bu şekilde bakıp böyle bir anlayış getirdiği gibi bir diğer yönüyle de bütün istihsal vasıtaları ve bunların elde ettiği mahsulat, yeni ifadesiyle ürünler ve sonra bunların beşer tekamülü içinde tüm seyri bu ise belli dönemler içinde belli şekillerde, belli maddeler bulmuş, belli şekillerde değerlendirilmiştir. Beşerin bidayetinde serflik vardır. Sonra derebeyliği gelir arkasından. Sonra kapitalizm gelir. Sonra sosyalizm gelir, izinler birbirini takip eder. Ondan sonra da kanlı, bıçaklı, aslan payına sahip, yeryüzünün nizamını getirecek, nizam mı, nizamsızlık mı? Yeryüzünün nizamını getirecek, proletarya diktatörlüğü gelir. Cebridir önüne geçilmez. Bu aslana karşı çıkılmaz. Bunun önünde kimse duramaz. Daha evvelkiler yıktığı gibi bu da kendinden evvel bütün değer hükümlerini yıkacak. Bütün mukaddesleri yerine bir edecek. Minare uçları kuyu dibi olacak. Kuyu dipleri de minare ucu gibi kabaracak. Bir kısım kubbele çukur olacak, çukurlar da kubbe olacak. Mühlis bir anlayış içinden. Bütün değerler alt üst olacak. Zaten Hegel'in felsefesi de böyle yapılmadı mı? O zavallı monizm. Hegel'in felsefesi. Teziyle, senteziyle, antiteziyle. Hegel felsefesi. Ben onun altını üstüne getirince tam doğru bir şey oldu. Doğru bir düzen, doğru bir dengenin ifadesi oldu. Anlayış budur. Hayat-ı içtimaiyedeki çalkalanmalara bakma budur. Bundan ibarettir. Evvela buna baktırdın, dikkat nazarını istirham ettin. Ta eşya ve hadiselere Kur'an'ın bakışını kavramış olalım. Kur'an bütün bunların hepsine yalandır. Beşer tarihinde sömüren ve sömürlenin mücadelesi vardır ama bu mücadelelerden bir tanesidir sadece. Cihad-ı mukaddes vardır. Allah'ın yüce adının anılması. Bir millet bu hava ve bu edayı, bu anlayışı götürür de hiçbir şeye sahip olmaz. Bunu götüren millet aynı zamanda aklarında eğer yoktur, akların ağzında da zimam yoktur, kılıçlarında da kıl yoktur, okları da bir ipe bağlanmış adaksızdır. Can hakimiyetine bu yolla giderler, imparatorlukları bu yolla ederler ve yeni umranları bu yolla kurarlar ama fakat hayatlarında bir değişme olmaz. Demek ki bir sömürme yok. Allah'ın yüce adını yüceltmek içindir. İşte Cebel-i Tarık vaazını geçen, bizim milletten olma ihtimali olan Berber-i Tarık bin Ziyad. Rahmet aleyh. Vaazı geçtikten sonra vapurlarını yaktırır. Allah'ın yüce adını namütenah ufuklara götürecek. Bunun için İslam anlayışına göre geriye dönme yoktur. Karşısına çıkan 90 bin kişilik korkunç bir ordu. Şövalyeler ve ellerinde uzun uzun mızraklar, demir cüzlerle 5000 kişinin üzerine geldiği zaman müthiş, baş döndürücü kudretini irad eder. Askerlerine, 5000 askerine şöyle seslenir. Askerlerimdir, arkanızda düşman gibi bir deniz, önünüzde deniz gibi bir düşman. Ya arkaya kaçacak alçak göreceksiniz veya düşmana tazırıp Resulullah'ı bulacaksınız. Sözleri bitmemiştir ki 90 bin kişi üzerlerine atılmış ormanların aslanlarını görüverir. Ve birkaç saatlik işte düşman püskürtülür ve kendisi tolay tolada kralın sarayında hazineler hazinelerin bulunduğu ambardadır. Ayaklarını koymuş altın gümüşü elmasların üzerine kendi kendine işlerinin ifadesi olarak söyleseselmektedir. Tarık, evvelki gün bir köleydin, dün Allah'tan hürriyete kavuşturdu, bugün Fatih bir kumandansın, yarın toprak altına gidip Allah'a hesap vereceksin. Hakim de hakim olduğu zaman dahi bu düşüncem. Allah hakimiyeti düşüncesiyim. Görüyoruz ki Kur'an'ın eşya ve hadiselere bakışı ve cemaatini itişi dişle sömüren ve sömürlenin mücadelesinden ibaret değil. Dişle serdin derebeyliğine, derebeyliğinin kapitalizma ve kapitalizmanın da neyse sosyalizmaya intikalinden ibaret ve bu aradaki tenakkuz ziddiyet ve yeni ibadetiyle çelişkisinden ibaret değil. Belki bunun arkasında mukaddeslerden mukaddes. Mukaddes cihat vardır ki onda hedef ve gaye yüce olan Hazreti Allah'ın mübarek isminin bayraklaşmasıdır. Irz namus mücadelesi. Çanakkale'de bizim kavgamızda dişle sömüren ve sömürülen değildi. Bir millet din adına, hızlık adına bize saldırıyordu. Ve biz de hilal adına mücadele, Allah adına mücadele ediyorduk. مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ رَوَهُ الْبُخَارِ Kim Allah yolunda yüce Allah'ın mübarek adının yükselmesi için cihad ederse, onun bütün kavgası fidan ve cihadı Allah yolundadır. Sömüren ve sömürülenin cihadı değil, vuruşması kavgası değildir. Evvela bu noktada yanıldılar. Yanıldılar da beşer tarihinin mezar iftiharı olan bütün peygamberlerin mücadele ve kavgasını sömüren ve sömürülenin kavgası şeklinde anladılar. Resul-i Ekrem'in üzerinde sadece bir peştimal taşıyan Hazreti Mesih'in 40 sene pis arasında cemaatinin çilesini çeken Hazreti Musa'yı, boynuna ip takılıp da kapı kapı sürüklenen Hazreti Nuh'u ve daha nicelin peygamberi, yaptıkları ulvi ve büyük mücadeleleri sömüren ve sömürenin mücadelesi şeklinde anlamak, takdilliğin ve hamasetin ifadesi değilse, anlayan içinde ve anlatan içinde ihanetin ifadesidir. Buda'nın içe doğru derin mücadelesini, Konfüçyüs'ünün beşeri istikamette, humanist istikamette insanlık için verdiği mücadeleyi, Brahman'ın insanlık için verdiği mücadeleyi, Sokrates'in cihan bedenden verdiği mücadeleyi, sömüren ve sömürülenin mücadelesi şeklinde anlamak, evet hamaketin ifadesi, kıyametin ifadesidir. Biz vakalar ve hadiseler zinciri içinde iddia edilen meseleye mesnet, onu doğrulayacak tek hadise bilmiyoruz. Aksine her şey onu yalanlıyor. Bir mücadele vardır. Hakkın mücadelesi. Cihad-ı mukaddes mücadelesi. Irzın ve namusun müdafaası mücadelesi. Ve bazen ırkın, milletin, milliyetin mücadelesi ve kavgası. Cenab-ı Hak bizleri anlayış nirafına düşmeden muhafaza buyursun. Evvela Kur'an'ın ayeti ve beyinatı muvacihesinden kitapsız ve Allahsız peygamber diye beşere takdim edilen yılın en korkunç yalancısı, kendisine tabi olan, dünyanın her tarafında kendisine tabi olanlarla beraber hadiseler, vaki ve zaman tefsiri içinde yalanla mahkum ediliyor. Yalan söylüyorsun deniyor kendisine. Daniel, beşerin çeşitli sınıflardan çeşitli sınıflara intikaliyle cebri determinizma içinde varacağı nokta tayin edilmiştir ki o da proletarya hakimiyetidir. Daha devri risaletten ahiden ayat-ı beyinatın haberi ve verilen haberlerin doğru çıkmasıyla bu meseleler dahi yalan diye paçavra şeklinde yüzlerine vurulmuştur. Bu da doğru değildir ve doğru olamaz. Kur'an-ı Kerim هُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظِهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا O Allah ki, peygamberini, şanı yüce peygamberini hidayet ve din-i hakla gönderdi. Ta bütün dinlere galebe çalsın. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleri nazil olunca parmak sayısı Müslüman var. Bir avuç Müslüman var. Ama bu bir avuç Müslümanın sahip çıktıkları din sayesinde bunların galebe çaldıkları, çalacakları anlatılıyordu. O günde sömüren ve sömürülen vardı. O günde misal ve çaparlar vardı. Bir avunlar ve nemrutlar vardı. Bir işçi sınıfı, bir ezilen, bir fakir sınıfının hakimiyeti değil. Allah Celle Celaluhu din adına, kendi hilafeti ve niyabeti adına bir hükümdarlıktan bahsediyordu. Mekke fethiyle bu tahakkuk etti. Allah'ın verdiği haber çıktı. Evvela bu iddiayı ortaya atanlar yalanlandıklarını gördüler. Daha sonra da gelseler yine yalan olduğunu görecekler. Ve sonra Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayeti. Bu meseleye bağlı olarak ayrı bir hüküm getirdim. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ نَزَحُوكَ Habibi Zişan'ımdaki hak geldi, batıl yıkıldı gitti. Ve zaten daima batıl yıkılmaya mahkumdur. Allah kabul etmeme yıkılmaya mahkumdur. Peygamber kabul etmeme yıkılmaya mahkumdur. Sağ karşısında tarihi maddecilik yalanlanıyordu. Kur'an bütün ihtişamıyla şahbal açıyor ve bayraklaşıyor. Getirdiği hükümlerle mahşeri vicdanla mahşet buluyor ve doğrulanıyordu. Uzatmayayım diğer üç husus. Serbest teşebbüs, mülk sahibi olmak ve mülk hürriyeti hususu. Ariz Vamük üzerinde durdum. İktisadi hayatımızın temel hükümlerinden üçüncüsüdür. Dördüncüsü ve beşincisi bunun alem cumhur kardeşlik, cihan sulhu. İnsan elverirse bunu da inşallah Teala 3-5 cümle içinde arz edeyim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri inayet ve keremiyle bizi rızası istikametinde payidar eylesin. Bizi inraf ettirmek isteyenlerin filan ve tuzaklarını kendi başlarına çevirsin. İllahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim, alemsin huzur kardeşliği tesis etmek üzere nazil olmuş ilahi bir risalettir. Kur'an-ı Muzdur beyan, alemsin usulü, selahı, emniyet ve huzuru temin maksadıyla nazil olmuş, dilenci ifadesiyle ilahi mesaj, ilahi vahyidir. Âlem şumul bir kardeşlik, Kur'an-ı Kerim'in zinesinde teessüs etmiş. Âlem şumul bir dava o sayede tahakkuk etmiştir. Âlem şumul bu kardeşlikle beraber aynı zamanda cihanın sulhu da teessüs ve tahakkuk etmiştir. Bu iki esas ve prensip, istikrarlı arzaya maruz kalmadan içtimaimiz için çok mühimdir, iktisadimiz için de çok mühimdir. Alem şumul kardeşlik. Abdurrahman'ın zafiki başından yedi, Charles Martel'in kılıcı başına inerken, mümin beri tarafta başından ol diye inliyordu. Alem şumul kardeşliğin ifadesi. Aynı ıstırabı Çanakkale'deki geriye çekilmemiz, Trablusgarp'taki cezirimiz, başka bir yerdeki bir başka şekilde geriye gitmemiz, Âlem-i İslam'ın diğer yerlerinde mâkes buluyor ve ıstıraba vesile oluyordu. Bu şekilde bir âlem şumul kardeşlik teessüs etti. Biz dahilde mescitlerimizle bunu tahakkuk ettirdik. Varlıklı fakir, asil veya fakir bir aileden gelmiş, soylu ona nispeten soylu olmayan kimseler olarak, günde 5 defa Rabbimizin huzurunda, kemerbeste yubudiyet içinde erfence divan tutturma suretiyle tahakkuk ettirdik. Bay ve gedan, sultan ve sapıcısı aynı saflarda durduk. Aynı yere başımızı koyduk. Şah başımızı koyduğumuz yere ayaklarımızı, şah da başımızı koyduk. Ve bu kardeşliğin egzersizini yapmaya yapmaya içimize koyduk, yerleştirdik. Dünyamızdan, varlığımızdan ayrılmaz bir şuur haline, bir izan haline getirdik 5 vakit namazımızla. 5 vakit namaz durulaştırdı bizi. Kapımızın önünden hadisin ifadesiyle atan bu çay durulaştırdı. Günde 40 defa 5 vakit içinden, onun içinde yıkandığımızdan ötürü beşeri garizelerden, hayvan isteklerden, vehimi düşüncelerden tecerrüt ettik, soyulduk ve sıyrıldık. İnsanca düşünmem, İnsanca anlama, insanca sevme, mürürlükle meveccet etme imkan ve lütfunu bulduk. İmkan da Allah'ın hazırladığı şeydi. Lütuf da yine onun bahsettiği şeydi. Minnet ve şükran da onu olsun. Dahilde kardeşliği teessüs ettirdik. Verdik, kardeşlik aldık. Dağıttık, kardeşlik aldık. Baktık, yedirdik, kardeşlik aldık. Fikren ruhen besledik, kardeşlik aldık. Bir saatide bulunduk ama ciddi bir vakte teşkil ve tesir ettik. Hacca açıldık. Tabakat-ı beşer çapında bir kardeşliğin, Kabe'nin etrafında halasalar halinde teşekkül ettiği yerden, bezme ayrı bir dem tutmaya çalıştık. El ele tutunduk ve sıkıştık. Arafat'ta kardeşliğimize imza attık. Müzdelife'de duasını yaptık. Mina'da ihrama büründük, orada kardeşliğimizin demini çıkarmaya çalıştık. Ve Kâbetullah'ın etrafında döndük. Ateşin etrafındaki kelebekler gibi kardeşlik bezmine dem tuttuk. Âlem şumul, tabakat-ı beşer çapındaki kardeşliğimizi böyle tahakkuk ettirdik. Orası ve bu kardeşlik o kadar mühimdir ki, İnsanlığı Şeyh Şamil, Kâbetullah'a, Beytullah'a gittiği zaman, bütün ücret kendisini görmek istiyordu. Bu kâmet-i bâlâ'yı, bu endamlı insanı görmek istiyorlardı. Bu bükülmez bağduyu, bu muhteşem kâmeti, karlar karşısında eğilmeyen beni görmek istiyorlardı. Havuç omuzladı, Beytullah'ın üzerine koydular. Beytullah'ın üzerinden, meleklerin mesafı içinden, arz-ı didar etti, halk gördü, görmek istiyordu. O boyu görmek istiyordu. Hac bu görmeyi temin ediyor. bu sevgiye çıra getiriyor, kifret çakıyor, bunu ateşlendiriyor, vahdet hissi ve şuurunu geliştiriyor. Tabakat-ı beşer çapında. Tabakat-ı beşer çapında da biz o kardeşi erdik. Ebu Talha ve Hazreti Ebu Hüreyre'nin evinde bir torba içme içinden başlamak suretiyle teessüs eden kardeşi İslam'ı Türkiye'nin yanına getirdi. İşte size tablosu kaç defa dinlediğiniz tablo. Memleket üstüne üst üste felaketler geliyor. Çanakkale'den, İstanbul'dan İngiliz toplarının sesi geliyor. Belgrad'a doğru dönük olan toplar içimize dönmüş, bizi bombardıman ettiği dönemde. Kuvvetli bir alternatif bulamayan dış güçler ve kuvvetler surlarımızı ve şehirlerimizi bombalıyorlar. Mehmetçik bunun karşısında mücadele edecek gücü yoktur. Sadece süngüsü vardır. İngiliz toplarının gürlemelerine karşı o süngüyle selam durmaktadır. 20. asırdan ve benden Resulullah ve Kur'an adına varsın iffet bilmeyenler, varsın namus bilmeyenler, varsın din tanımayan adamlar bunu anlamasınlar. İngiliz toplarının gürlemesine karşı Mehmetçik süngüyle selam duruyordu. Geçemezsin diyordu. Ve sonra Bedri'nin aslanlarının arkasına gidiyordu. Resulullah'a varabilmek için, Kâbetullah'a gitmek için Bedri'nin aslanlarının arkasına gidiyordu. Çanakkale boğazında İngiliz topları gürlerken, Trablusgarp'ta da İtalyan topları gürlüyordu. Maraş ve Gaziantep'e doğru da yavaş yavaş Fransızlar geliyordu. Başka yerde başkaları başka gaileler çıkarıyordu. 6 asır insanlığın kaderi üzerinde hükmetmiş koskocaman bir imparatorluk yaralı aslan halinde morka kaldırılırken bu muhteşem dünyaya musallat olmuş parazitler sağdan soldan çıkış adına gülünç tasavvuslar, gülünç saldırılar ve tecavüzler yapıyorlardı. Alem insan bizimle beraber inliyordu. 6 asır veya 10 asır kendilerini idare etmiş milletler topluluğundan bir imparatorluğun yıkılışı karşısında alem İslam inliyordu bizim için. Ben sadece bunlardan anlattığım birisini arz edecek. Alem şumul kardeşliğin ve sulh adına bu mevzuda gösterilen gayretin buğutları mevzunda bir fikir vermeye çalışacağım. Süleyman Nedevi naklediyor. Bizim Trablusgarp'taki hezimet ve geriye çekilmemiz münasebetiyle meselenin daha henüz Pakistan meydana gelmemiş ama sonra Pakistan'ın halkını teşkil edecek Müslüman Hintli'nin vicdanına nasıl mâkes bulduğunu anlatıyor. O gün diyor, ben de bir gençtim. Halk lahorda harıl harıl sokaklardan, hani şimdi maskara şeklinde sokaklarda yapıyorlar ya, ama büyük bir dava uğruna harıl harıl sokaklardan büyük bir meydanlığa doğru akıyordu. Ben de gittim. Halkın içinde yürüdüm gittim ama yine aslan yere düşmeyecek kadar bir kesafetli kalabalık vardı. Bizim Trablusgarp'taki hezimetle mağlubiyetimizin hesaplaşması yapılacaktı. Lahor'un sokakları inanmış Müslümanlarla doluyordu. Ben de gittim diyor. Hatipler tatlı konuştular. Halkın gözünden akan yaşlar yere düşmüyordu. Birbirinin sırtını ıslatıyordu. Ceketler çıkıyordu sülke gönderilmek için. Gömlekler çıkarılıyordu. Pantolonlar atılıyordu, her şey veriliyordu. Evde başta kapkaçak adına ne var hepsi. Aman hilafetin imdadına diye gösteriliyordu. Halk coşmuştu. Canını veren yok mu dense, pasaport elini alıp Sanatkar'a koşacak, Maraş'a koşacak, Gaziantep'e koşacaklardı. Resulullah'ın 14 asır evvel eliyle bina ettiği dünyanın, binanın ruhu buydu. Anlayışı bu dünyanın mahsus halinde devamı bundan ibaretti. Ve nihayet kalabalık, birine ihtiram sesini değil hissediliyordu. İki bütün beyaz elbiseler içinde Türkiye'ye doğru birisi geliyordu. Muhtemelen bu tatlı şiire kafiye koyacaktı. Bu tatlığa en cahili bir dem getirecek, son sözü söyleyecek, bezzekeyi ifade edecekti. İki bütün Türkiye'ye yaklaştı. Sonra öğrendim ki bu zat, bu söz sultanı, sözüyle doktrineleri yaralayan Doktor Muhammed İkbal'dir. İslam ruhuyla meşru olmuş, olgunlaşmış. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın potasında yetişmiş, pişmiş, sağlam bir hürriyet almış. Tatlı konuştu, halk kendinden geçti. Can vermeye teşne hale geldi. O ise son sözlerini şöyle bitiriyordu. Cemaat, ben şu dakikada kendimi, huzur-u Risalet Mahab Efendimiz'de görüyorum. Bana diyor ki, Doktor Muhammed İkbal, bana ne hediye getirdin? Diyorum ki ya Resulallah, sultana sultanlık gedaya gedalık. Benim gibi gedadan sultanlara ne hediye gelebilir? Asırlar var ki sana bir hediye getiremedik. Bedir'in aslanları, Uğud'un kahramanları, Güney'in kaplanları gibi seni mesut edemedik. Ben sana aziz bir hediye takdim edeceğim. Ben bunu cennet çeşmelerine değişmem. Bu hediye Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı savaşan Mehmet'in damarlarından atlaskandır diyordu. Cemaat kendinden geçmişti. Resul-i Ekrem'e en son taksim edeyim. Yarım bardak kandan ibaretti. İslam'ın haysiyeti adına, namus ve iffeti adına ve mümin kardeşler tarafından mesele böyle değerlendiriliyor. Alem şumun kardeşlik böyle anlatılıyordu. İslam bu alem şumun kardeşliği getirmiştir. Siyahi Hintli, Afrika'daki zenci siyahi insan, bizim burada sineden yediğimiz ızdırapla, bam üzerinden bir mızrap yemiş gibi diye yiyecektir. Nefsari mevcudat Efendimiz, bir dünyanın uzuvları mahiyetinde anlattığı İslam'ı böyle anlatıyordu. Bir vücudun uzuvları durumundadır. Birindeki bir hastalık diğerlerinde de kendini hissettirir. Uykusuz ve açsuzsuz bırakır. Bizler açsuzsuz olma yoluna girdik. Bu bezmet giriyor ve Allah'a söz veriyoruz. Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın derdini kendimize dert edinme sözünü veriyoruz. Bir alem cumhur kardeşliğin sezası budur. Dünya çapında, tabakatı ve şer çapında birbirini sevmenin muktezası ve gereği budur. Allah bu duyguyla bizleri meşru kılsın. Ve aynı zamanda biz cihan çapında bir sulhun teminatçısı ve sigortasıyız. Biz bozulduğumuz bu zaman cihanda sulh ve sükun olamaz. Sulhu umumi ve teminat olamaz. Onun için bizi yıkmakla sigorta attırdı. Ve sonra da anarşiyi sokağa saldılar. Biz sulh için saçıldık. Biz selamet umumi için saçıldık, döküldük. Kendi içimizde selamun aleyküm, selamun aleyküm dedik. Aleykümüsselam, aleykümüsselam aldı. Selam ve emniyetli olun dedi. Biz huzurun bekçileri, habercileri, müjdecileri ve şahitleriyiz. Cihan çapında bunu tahakkuk ettirdik. Yeryüzünde gezdik ve dolaştık. Aleme kardeş nazarıyla baktık. Bir ölçü, muadene ölçüsü olarak zulümden, tecebbürden, taallükten kendimizi alıkoymakla beraber insanlık çapında bunun yapılmasına meydan vermedik. Muazene unsuru olarak devreye girdik. Sulh-u umuminin teminatçısı olduk. Burada böyle dedik. Hayat boyunca böyle diyecek. Böyle ölecek. Ve cennete girdiğimiz zamanda selamun aleyküm zibtüm fedhulûhe halidin. İltifatıyla iltifata mazhar olacağız. Selamın cemaatleriyiz. Biz İslam'ın cemaatiyiz. Sulh-u umuminin cemaatiyiz. Hazreti Muhammed'in cemaatiyiz. Selamın kitabı olan Kur'an'ın cemaati. Öyle yaşadığımız için melek kapısında, cennet kapısında bize perdedarlık yapan, kapıyı açan, teşrifatçılıkta bulunan melekler selamun aleyküm tıksın fethuluhe halidin. Selam size. Hoş bir hayat yaşadınız. Alemi hoş ettiniz. Memnun, mesrur ve memnun ettiniz. Memnun, mesrur ve memnun olarak cennete girin diyecekler. Allahümme adhillel cennete ma'al amin. Allahümme adhillel cennete bisselam. Allahümme adhillel cennete bil eman vel iman. Amin ya Rabbel alemin. Muhterem Müslümanlar, bir kezdası daha buradan hutbenin kendisine has hava ve coşkunluk içinde arz etmeye çalıştım. Alem şumul kardeşi ve sulh-u umuminin bekçisi olma keyfiyetinin Rabbimize niyaz ediyor, diliyor ve dileniyoruz. Bizleri kıyamete kadar sulh-u umuminin, teminat-ı umuminin muhafızı ve muvazını kılsın, müdahili kılsın, beşerin sulhunu bizim, yani müminlerin eliyle temin etsin. Ela inna ahsenel kelam ve ebleğen nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَامِلًا كَمَا أَمَرَ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المرتضى تعظيما لنبيه وتكريما لسلطان الشان الحكيم. فقال الله عز وجل من قائل من سورة المؤمنات: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بن الفارق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيرين والأبرار وسلم تسليما كثيرا الى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك امين واحشرنا معهم بلطفك امين واحشرنا معهم بلطفك امين ان كلهم الله قل olmakla şeref yok serfiraz olanlar başını yere koydukça yükselen ve yücelenler vicdanında ve kalbinde kendinden Cenab-ı Hak marifetini taşıyanlar Allah'ın en mükerrem ve müşerref ibadı. Allah'a karşı saygılı olun. Ona karşı gelmekten sakının. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnna Allah ye'muru bil adli vel ihsani ve itai zil kurba. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla ve yine en geniş manasıyla ihsanla sizi yaratan Rabbinize kulluk yapmakla onu görüyor gibi. Siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor ya. Yani. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek İslamiyet'in ufkunuza şahbalaşması istikametinde yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, şahıtların idrakinin ve görüşünün değil, sahibi Kur'an ve Resulü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Daha düşünersiniz kendinize gelesiniz. Bir süre aynı büyülü sapık yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Emni eman içinde yaşaya ve cennete dahil olasınız. Akimü salah. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Ve le zikrullahi ekber. Ve Allahu ya'lemu ma tesme'un. Sadakallahu l-azim.